Kapag sinabi ko lahat ang nasa isip ko, malamang ako'y mapapagkamalang, walang pusong nilalang. Ngunit pag ginawa ko naman lahat ng gusto ko, mukhang ako'y magmimisto lang, may tunilong kulang at mangmang. Ang hirap tansyahin ang mga sukat at timbang ng puso kong utu-uto at utak na mapanlinlang. Ang hirap tansyahin ang mga sukat at timbang ng puso kong utu-uto at utak na mapanlinlang. Sunod, sunuran na naman ako sa'yo, lagi na lang ba tayong ganito? Sa binang iba, huwag ko na nga lang daw isipin. Linggin ang bulong ng puso at ang ibig nitong sabihin. Kinanta mo sa'kin ang lahat ng lihim, kapalit ng sarili kong handang magpaalipin. Para lang mga pangarap kong matagal nang nakabitin, gawing katotohanan pagkagising. Sa ginto matigil, hapang ko'y pasugod, walang alam sa kung anong pwedeng mangyari kasunod. Biglang dating ng eksena, ngayon ko lang napanood. Ang masamang aso'y muli na namang nagpakabusog. Nangangahulugang, walang may kayang mag-isa. Kaya pala, pag nadadapa, madalas ang tanong nila kung may ang huli ka. Mga aral atay na pupunod lamang kapag nasasahig ka na. May mga bagay sa mundo, iba't ibang hilig at gusto, tulad ng puso at ng isipan, nabibihirang magkasundo. Madumi nga lang ba ang utak ko? Baka tama ang tutok. Kanino nga ba ko susunod? Tingin pa loob. Sunod, sunuran na naman ako sa'yo. Lagi na lang ba tayong ganito? Sabi ng utak ko sa'kin, huwag ko na lang damdamin. Isipin na mabuti ang bawat hakbang na gagawin. Kakailanganin mo ng hangin kung gusto mong lumobo. Punuin mo ng kaalaman yung ulo mo. Katoto, di na pwede yun tulad ng dating. Puro na lang oo, uulitin lang kung ano itinuro. Parang loro sa bokabularyo ko. Hindi na uso ang bumoto sa gobyernong walang aasahan tulong at saklolo. Ba't di ka mag-isip pag-isa? Matuto ka mag-solo. Di pwedeng puro palakpak. Dapat una muna pondo. Ubod ng medikuloso na ang utak ko. Ayoko na kasi ako'y maisahan, madugas o maloko. Nagkuto na ako dati nung binuhos ko ng todo. Ang lakas at ang tiwala ko sa puso ko na pogo. May mga bagay sa mundo, iba't ibang hilig at gusto, tulad ng puso at ng isipan, nabibihirang magkasundo. Madumi nga lang ba ang utak ko? Baka tama ang tukog. Kanino nga ba ko susunod? Tingin pa loob. Huwag matapos sa nararamdaman. Sundan mo, sundan mo, sundan mo, sundan mo. Ang kasagutan nasa isip mo lang. Buksan mo, buksan mo, buksan mo, buksan mo. Wala nang natiranig na dito na porsyento ng lakas. Para makapag-isip ng diretso, kailangan kong promoseso. Kung may matuturo lang ng tulay na mag-uugnay sa akin patungo sa templo. Nag-uumapaw sa utak mga ideya at konsepto. Retoke pa ulit-ulit, imposibleng makontento. Perfecto na ang plano, bawat detalye ay kumpleto. Pero wala kong lakas ng loob gawin konkreto. Sinunod ko nga ang puso at ang utak sinuway. Pinusog ko ang damdamin, ngunit pulsa'y umaray. Huligal ang pumas lang, marami na akong napatay. Wala nang ang puso, sunog pa ang baga pati atay. Napakapit kay inay ang pasma kung kamay. Mga payo ni itay, tangi kong gabay. Sa puso mo ipaso at sa isip ilagay. Kung ika'y nalilito, gamitin mo na sabay. Kasi may mga bagay sa mundo, iba't ibang hilig at gusto, tulad ng puso at ang isipan, nabibihirang magkasundo.